w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 września, jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. 30. Forum Ekonomiczne przeszło do historii. Nagrodę Człowieka Roku odebrał premier Słowenii. Ministerstwo Zdrowia czeka jeszcze godzinę na konkretne postulaty pracowników ochrony zdrowia. Jutro ciąg dalszy rozmów. A w związku z pandemią Unia Europejska przywraca ograniczenia w podróżowaniu do kolejnych krajów. Premier Słowenii Janez Janša został Człowiekiem Roku 2020. Szef słoweńskiego rządu otrzymał nagrodę na 30. Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Wyróżnienie wręczono mu w czasie uroczystej gali kończącej spotkanie nazywanym Polskim Davos. Decyzję kapituły nagrody ogłosił organizator forum Zygmunt Berdychowski. Przypadł mi w udziale zaszczyt ogłoszenia, iż Człowiekiem Roku 2020, Człowiekiem Roku Forum Jubileuszowego, został pan premier Słowenii Janez Janša. Dziękuję za zaproszenie. To dla mnie wielka radość być dzisiaj z państwem w pięknym Karpaczu. Nagrodę specjalną Forum Ekonomicznego w Karpaczu przyznano społeczeństwu Ukrainy. Po rozmowach z pracownikami ochrony zdrowia minister zdrowia chce konkretnych żądań na piśmie. Do 22:00 czekamy, aby komitet protestacyjny przesłał drogą elektroniczną skonkretyzowane postulaty, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Te przedstawione przez medyków są zbyt ogólnikowe, żeby o nich dyskutować, dodaje Wojciech Andrusiewicz. Minister Adam Niedzielski poprosił przedstawicieli komitetu protestacyjnego o doszczegółowienie tych propozycji, tak byśmy jeszcze dzisiaj w nocy mogli przeanalizować je pod kątem finansowym i jutro ponownie siąść do stołu rozmów, już rozmawiając o konkretnych propozycjach. Stąd też dzisiaj do 22:00 czekamy na przesłanie skonkretyzowanych postulatów, na bazie których będziemy mogli jutro prowadzić dalsze rozmowy. Pracownicy ochrony zdrowia na sobotę zapowiadają protest. Po dzisiejszych rozmowach z kierownictwem resortu zdrowia poinformowali, że nie otrzymali żadnych konkretnych propozycji rozwiązań ich postulatów. Oczekują rozmów z udziałem premiera. Podali, że takie spotkanie ma odbyć się w piątek w Warszawie. Medycy domagają się szybszego i większego niż planowany wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 8% PKB, podwyżek i zwiększenia liczby pracujących w systemie. Ma być szybciej i prościej. Rejestracja w systemie poboru opłat za drogi e-toll została uproszczona, ale dotyczy to tylko zwykłych kierowców aut osobowych. Tych wciąż jest jednak mało w systemie, a ci, co postanowili założyć konto, skarżyli się na skomplikowaną procedurę. Kuba Witkowski. Według danych Krajowej Administracji Skarbowej operatora systemu e-toll do tej pory zarejestrowano niespełna 200 tysięcy aut. Jedynie co piąty pojazd to samochód osobowy. Dlaczego kierowcy, mimo że z aplikacją nie trzeba stać w kolejce do bramek, nie garną się do takich ułatwień? Rzadko jeżdżę autostradami. Na chwilę obecną korzystałem bardziej tutaj z biletów i z bramek. Myślał pan o tym? Jeszcze nie. W tej chwili jeszcze nie. Ci, co podjęli próbę, wiedzą, że do tej pory nie było łatwo. Wymagano m.in. szczegółowych danych pojazdu, takich jak numer VIN czy klasa emisji spalin. Teraz ma być prościej. Należy zalogować się do systemu. Mówi Przemysław Koch z ramienia Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiedzialny za wprowadzenie e-toll. I następnie przysłowiowo za pomocą dwóch kliknięć i na dwóch ekranach można zarejestrować się w systemie e-toll. Wystarczy pobrać aplikację e-toll, a za pomocą na przykład e-pułapu czy profilu zaufanego podać rejestrację samochodu, e-mail, sposób zasilenia konta i przypisać to konto do aplikacji. E-toll powstał w miejsce starego systemu poboru opłat Viatol. Ten będzie działać tylko do końca miesiąca. Unia Europejska przywraca ograniczenia w podróżowaniu do kolejnych krajów w związku z pandemią. Państwa członkowskie usunęły z listy tzw. bezpiecznych podróży Albanię, Azerbejdżan, Japonię i Serbię. Dodały natomiast Urugwaj. Więcej o tym Beata Płomecka. Decyzja unijnych krajów nie jest prawnie wiążąca, bo zarządzanie granicami to kompetencje narodowe. Wspólna lista to sugestia, ma sprawić, że otwieranie granic zewnętrznych Unii Europejskiej będzie zapadać w sposób skoordynowany. Kilka miesięcy temu lista tzw. bezpiecznych podróży liczyła ponad 20 państw. Teraz jest na niej 13 krajów. Bez ograniczeń można podróżować m.in. na Ukrainę, do Australii, Kanady, Korei Południowej czy Singapuru. Przy podejmowaniu decyzji brano pod uwagę sytuację epidemiczną, wskaźnik zakażeń oraz tempo szczepień. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Robert Grzędowski. W dobrym stylu Kajetan Kajetanowicz otworzył rajd Akropolu, 9. rundę Mistrzostw Świata WRC. Kajto jadący z Kodą Fabią, z pilotem Maciejem Szczepaniakiem jest 9. w klasyfikacji generalnej, ale prowadzi w kategorii WRC3 po pierwszym dniu rywalizacji. W generalce liderem jest Francuz Sébastien Ogier w Toyocie Yaris, ale kierowcy przejechali tylko jeden odcinek specjalny, więc prawdziwy rajd zacznie się jutro, a potrwa do niedzieli. A dzień później w Szczecinie rozpocznie się turniej główny Challengera PKO Szczecin Open. Gwiazdą turnieju ma być Hiszpan Albert Ramos Vinolas. W ogóle Hiszpanów będzie 8 w zawodach, ale będą też Polacy. Z rankingu ATP miejsce w turnieju głównym ma zapewnione Kamil Majchrzak. Dzikie karty otrzymali Daniel Michalski i Paweł Ciaś, o czym informuje dyrektor turnieju Krzysztof Bobala. My przyznajemy zawsze dwie dzikie karty, to jest obiecane Polakom, czyli jeden to jest za Mistrzostwo Polski. Kamil Majchrzak został mistrzem Polski, Kasper nie gra, bo był w finale, więc Daniel Michalski dostał jako półfinalista z lepszym rankingiem podczas Lotos PZT Polish Tour, dostał od nas tą dziką kartę. Natomiast drugą dziką przyznawaliśmy dla Polaka, który najlepsze wyniki będzie miał podczas całego cyklu Lotos PZT Polish Tour, czyli cyklu tych 13 międzynarodowych turniejów rozgrywanych na terenie naszego kraju, i tutaj Paweł Ciaś otrzyma tą drugą dziką kartę do turnieju głównego. A do tego przecież są jeszcze eliminacje, one w Szczecinie rozpoczną się w niedzielę. Zaglądamy jeszcze do Jeny w Niemczech, gdzie rozpoczął się Puchar Świata w darta, popularnie nazywanego w Polsce rzutkami. Mecz pierwszej rundy mają już za sobą reprezentanci Polski, Krzysztof Ratajski i Krzysztof Kciuk. Ograli czeski duet Karel Sedlaczek, Adam Gawlas i zameldowali się w rundzie drugiej. Ich rywali wyłoni mecz Szkotów z Chińczykami. Więcej sportu w Trójce w serwisie po 23. Piątek zapowiada się pogodny, słoneczny i bardzo ciepły. Aż 27 stopni pokażą termometry w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Gorzowie i Zielonej Górze. Niewiele mniej, bo 26. Będzie w Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Katowicach i Wrocławiu. Najchłodniej w Suwałkach, ale i tak 24 stopnie. Późnym popołudniem i wieczorem na zachodzie, gdzieniegdzie może się chmurzyć, padać i grzmieć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch teraz za jedyne 899, taniej o 200 zł. Android TV Sony 65 cali, taniej aż o 1000 zł. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety Activitaminer Senior D3 w bardzo dobrej cenie. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo dzięki dużej dawce witaminy D3, Activitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze już prawie 9 minut po 21. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. To nasze 51. spotkanie po zachodzie słońca. Zza konsolety Zofia Kruszewska, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Mówimy Państwu dobry wieczór, chociaż dla nas dziennikarzy muzycznych to smutny wieczór. Wczoraj odszedł od nas Bart Sosnowski. Pirat wypłynął w najdłuższy rejs, ale dla nas zawsze będzie niedaleko stąd. Wierzchowny był, pobękany stóp i obok. smutny, bo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Wodę podaj mi, kiedy skoczę w ogień i na pustyni moich powiem, kiedy bez siły padnę na. Sami napój mnie, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz. Przez mrok tysiące dróg przerobiliśmy bez snu. Minęliśmy już granice naszych głów, umiemy kłócić je bez słów. Co widzisz teraz, nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz, powiedz mi, gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyjdź. Bartosz Bart Sosnowski. Nikt z nas nie do końca rozumie, jak to się w ogóle mogło stać w wieku 38 lat. Debiutował w 2006 roku mini-albumem Blokada, a ten swój pierwszy duży, państwo mogą pomyśleć w 2019, że się ukazał, The Hand Luggage Studio. To z tego powodu, że nagrywał w domu na bardzo okrojonym sprzęcie, ale tak naprawdę pierwsza edycja tego pierwszego albumu ukazała się w 2018 roku. Dopiero co w zeszłym roku, w marcu, wydał swój drugi rewelacyjny album, Tylko się nie denerwuj. No a teraz zostawił po sobie wspaniałą muzykę i ten nieprawdopodobny głos, tak bardzo niespotykany. Chcesz tak jak ja, wiesz patrz w moje oczy, podaj rękę mi. Twoje serce czuję, jesteśmy podobni, cholernie podobni. Chcesz tak jak ja, mieć na chleb drzewa. Sosnowski, jak na psy, to z tego albumu, który został wydany dopiero co chwilę temu, tak naprawdę chwilę temu, w zeszłym roku, w marcu. A jeszcze wracając do jego pierwszego, długo grającego, debiutanckiego albumu, to mam dla Państwa no, taką perełkę, która jest chyba moją ulubioną, pomimo tego, że śpiewana po angielsku. I nie tylko u nas chyba można ją w związku z tym grać i chyba nie tylko do nas, do Polski trafiła, ale i za granicę tak zwaną. Where do we go? Sosnowski. Where do we go? Bartosz Bart Sosnowski, który zostawił nas wczoraj i pozostawił nam swoją muzykę. Pomyślałam, że przy tak smutnej okazji nie będziemy dzisiaj otwierać żadnych paczek, nie będziemy sięgać po żadne nowości. Skupimy się bardziej na tej muzyce, która pozwoli Państwu zanurzyć się może w jakąś nawet delikatną, powiedziałabym, nostalgię, szczególnie biorąc pod uwagę, po którego artystę w tej chwili sięgam. To jest audycja Po Zachodzie Słońca w programie trzecim. Przypominam o przyczajonej weterze na znanym portalu społecznościowym i o adresie mailowym niezmiennym csm@polskieradio.pl. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. 29 minut na trójkowym zegarze po godzinie 21. To był oczywiście, że David Bowie, utwór Lazarus. Z tego ostatniego albumu, które jeszcze udało mu się wydać w styczniu 2016 roku. Sięgając do archiwum utworów, które bardzo lubimy, szczególnie po zachodzie słońca, w programie trzecim, jak i po ciemnej stronie mocy, sięgniemy po Davida Lynch'a. David Lynch i I Want You, I Want You, I Want You. Zdecydowanie to już jest jesienne granie, jak Państwo słyszą. No, w końcu mamy dzisiaj 9 dzień września. Co prawda lato do nas powolutku wróciło, ale to już nie jest to lato pełnym słońcem i pełną piersią, takie lipcowo-sierpniowe. Dzisiaj udało mi się na momencik przesiąść na ławce w parku, na słoneczku i ten wiaterek już tak zaczynało troszeczkę pachnieć jesieną, ale jeszcze nie do końca, ale kasztany już nam spadły.

than I thought that I knew. All that there was to me. Lonely, lonely eyes, lonely face, lonely, lonely. I still love you, I still love you. Zdałam sobie sprawę z tego właśnie, że sami panowie dzisiaj nam pięknie śpiewają po zachodzie słońca w Trójce, ale będzie jeden mały, bardzo mały, no nie taki mały, a jakże rudy wyjątek tuż przed końcówką naszego dzisiejszego spotkania. Państwo zresztą o to panią bardzo ostatnio prosili i pytali, dlaczego ostatnio się nie pojawia w naszych spotkaniach. To dziś się pojawi, od razu zapowiem również, że Tori Amos pojawi się w naszym najbliższym spotkaniu po Ciemnej Stronie Mocy w Trójce, jak i również tam pojawi się ten kącik jazzowy, o który państwo też pytali. Na razie sięgniemy po Something in the Way Nirvana. Fish, 'cause they don't have any fear. Nirwana. Delikatnie. Nie będę dzisiaj Państwa rozweselać zupełnie nie i naprawdę specjalnie nie, bo świat smutny jakiś taki ostatnio nam się zrobił. Powoli się kończy. No tak, to nawet nie ma co za bardzo komentować. True Love Waits, Radiohead w programie trzecim po zachodzie słońca. Thank you. Radiohead i True Love Wait. To teraz ta jedna pani, która nam dzisiaj pięknie zaśpiewa. Obiecywana. Wyczekana przez państwa, wypytana mnie, dlaczego się nie pojawia w naszych spotkaniach Tori Amos, ale w utworze nie jej, to państwo oczywiście za moment usłyszą, a w jej utworach pojawi się Po ciemnej stronie mocy w najbliższą niedzielę po 21:00. Don't get me wrong, don't think you got me.